Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η καθημερινή εκπομπή του The Press Project, η Φάρμα των Ζώων. Με τον δημοσιογράφο Θάνο Καμίλαλη και τον Κωνσταντίνο Πουλή. Εσύ γιατί δεν έχεις ιδιότητα? Είναι πολλές. Δεν ξέρεις ποια να βάλεις πρώτη? Με τον δημοσιογράφο Θάνο Καμίλαλη και... Ναι, πάντα... Αυτό το πάθαινα από μικρό, Θάνο. Αφού ξέρεις τώρα, δεν μπορώ με τις ιδιότητες αυτές. Δεν μπορείς με τα βιογραφικά. Δεν μπορώ. Πάντα με ρωτάγανε και μίλαγα 10 λεπτά μετά. Ή δεν έλεγα τίποτα. Ή έλεγα ψέματα. Τι θες τώρα και με ζορίζεις, αφού βλέπεις ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες από όποιον μας ακούτε. Είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe, τα λέμε μέτρια. Αλλά σας έχουμε λείψει λογικά, γιατί έχει πέρασει και ένα τρίμερο. Και αυτό είναι το κακό με τα τρίμερα, Κωνσταντίνε Πουλή. Δεν είσαι σε επαφή με τον κόσμο εδώ στην εκπομπή. Πιο κακό. Αυτό είναι το καλό με τα τρίμερα. Έλαβα παράπονα. Μήνυμα. Τι έγινε, γιατί δεν έχετε εκπομπή σήμερα? Γιατί κλα. Διότι είναι αργία. Διότι είναι αργία, δεν είπα γιατί. Άλλη μόνο. Γιατί έχουμε και. Άλλη μόνο. Οι άνθρωποι αυτοί είναι τώρα. Η καρδιά της εκπομπής. Η καρδιά της εκπομπής είναι οι ακροατές. Μας γράφετε. Αυτή η μουσική που παίζει πριν να βγείτε με κάνει να χαίρομαι. Πια συγχαρητήρια, με κάνατε σκύλο του Παυλόφ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν παίζει αυτή η μουσική και όταν σας βλέπουμε. Με για το κούρεμα Θάνο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα που είπε βιογραφικά, βρήκατε μεταφραστή? Ναι. Και νομίζω ότι η διεύθυνση του μέσου απέναντι έχει απαντήσει σε όλα τα mail που μας εστάλησαν και ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί ήταν πολύ συγκινητικό το ενδιαφέρον. Αν δεν σας έχω απαντήσει, δεν πρόκειται να απαντήσω, γιατί έχει κάπου παραπέσει το mail, γιατί νομίζω ότι έχω απαντήσει σε όλα τα email που λάβαμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήδη από σήμερα έχουμε κάποιες πρώτες μεταφράσεις. Μεταφράζουμε σιγά σιγά, θα κάνουμε τα συνοδευτικά κείμενα, να κάνουμε λίγο ένα κείμενο παρουσίαση που να λέει τι πάμε να κάνουμε, ένα κείμενο, τι είναι σελίδα διαφάνειας που παρουσιάζει το κρισιμότερο οικονομικό στοιχείο για το μέσο και σιγά σιγά θα βάζουμε κάποιες ειδήσεις που μεταφράζονται κάθε μέρα και μετά θα αρχίσουμε να το διαφημίζουμε. Τώρα σας τα λέμε απλώς επειδή είμαστε μεταξύ μας και το λέμε έτσι ως κουβεντούλα που κάνουμε. Ψιθυριστά, μυστικό. Μεταξύ μας, μεταξύ μας πριν να ανοιχτεί προς τα έξω, προς τον υπόλοιπο κόσμο, το λέμε εμπιστευτικά στον κόσμο της φάρμας. Κασελάκης κουρεύτηκε ο Θάνος. Γιατί, και μου είχατε λείψει. Γιατί τέτοια αναφορά. Ευχαριστώ. Γιατί δεν μου απαντάτε στο email για να σας πάρω μικρόφωνο για τους καλεσμένους. Θάνο, εσύ να απαντήσεις αυτό που είσαι υπεύθυνος για τα τεχνικά. Εγώ θα ξεκινήσω με επικαιρότητα, γιατί η επικαιρότητα τρέχει και σήμερα, Κωνσταντίνε Πουλή, σήμερα για να ξεκινήσουμε κάπως έτσι να μπούμε σιγά σιγά στην επικαιρότητα. Μετά από τρίμερο τώρα... Αυτό το μικρόφωνο που στείλατε εκεί πέρα δεν είναι μικρόφωνο για στούντιο. Είναι μικρόφωνο για να κάνεις... TEDx. Ναι. Είναι αυτό το φορητό. Όχι, δεν είναι για TEDx. Ναι, δεν είναι. Τέλος πάντων τώρα. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, όπως πληροφορηθήκαμε από ένα πρωτοσέλιδο των νέων, Κωνσταντίνε Πουλή, αποτύχει ζούμε... Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έγινε ένα πυρηνικό ρυφηφή. Λοιπόν, είχαμε απόπειρα πυρηνικής επίθεσης. Ουσιαστικά η χώρα βρίσκεται στα πρόθυρα μιας πυρηνικής καταστροφής. Σας μιλάμε όσο ακόμα μπορούμε. Μπορεί η επόμενη εκπομπή να γίνει με μάσκες, δεν ξέρω δηλαδή με τι. Μάσκες, όχι σαν αυτές που είχαμε. Όχι τέτοιες. Μάσκες θα είναι κάσκα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Στο πρωτοσέλιδο η ιστορική εφημερίδα Τα Νέα μιλάει για πυρηνικό ρυφηφί. Ελπίζει ότι ο κόσμος δεν θα συνεχίσει να διαβάσει τι ήταν αυτό το πυρηνικό ρυφηφί, γιατί η μόνη λεπτομέρεια που ίσως αξίζει να ξέρετε, γιατί θα το κάνουμε φάρσα Orson Welles εδώ πέρα με το πυρηνικό ρυφηφί, είναι ότι δεν συνέβη. Αυτό είναι το μόνο. Αν βγάλεις ότι δεν συνέβη, όπως λέμε στην ανασκόπηση για το woke, αν βγάλεις την εξουσία, είναι το ίδιο πράγμα με το φασισμό. Λοιπόν, η μόνη λεπτομέρεια που θέλουμε να επισημάνουμε είναι ότι δεν συνέβη. Ναι. Παρ' όλα αυτά, βρέθηκε παραβιασμένη μία κλειδαριά που οδηγούσε στα υπόγεια, όπου αν πήγαινες και αν παραβίαζες και άλλες πόρτες, θα έβρισκες αυτόν τον πυρηνικό αντιδραστήρα που ήταν εκεί το 70. Από το 71. Από το 70, παιδιά, εντάξει, ζουν οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί το 70. Ποιο 70, πού το θυμηθήκατε το 70. Είναι από τότε ένας πυρηνικός. Πότε γεννήθηκες? 73. Και είναι εκεί πέρα λοιπόν ένας πυρηνικός αντιδραστήρας, καθαρά για εκπαιδευτικούς λόγους. Υποχρεώθηκε να βγάλει ανακοίνωση ο Πρίτανης, όπου λέει ότι δεν παραβιάστηκε η πόρτα. Οπότε, ξέρω εγώ, δεν μπορείς να πεις πυρηνικό ρυφηφί στον τίτλο. Να μου πεις τώρα, γιατί τι θα μου κάνετε, ξέρω εγώ, και τι θα γίνει μετά? Θα χάσω την αξιοπιστία μου? Θάνο, πόσο καιρό έχεις να αγοράσεις Τα Νέα στο περίπτερο? Δηλαδή, πας στο περίπτερο το πρωί, λες Τα Νέα. Αγοράζεις Τα Νέα στο περίπτερο? Όχι. Τώρα θα τα αγοράζεις μετά από αυτό? Κάθε μέρα. Ναι. Ναι, λοιπόν, αν βγάλεις τους τραγωγούς, την ασφάλεια, την παιδεία, τι έχουν κάνει οι Ρωμαίοι? Κάτσε μωρέ, το ξαναλές και όλα εδώ πέρα, μου το κάνετε πάνελ εδώ. Αν βγάλεις τους συντραγωγούς, την ασφάλεια, την παιδεία, τι έχουν κάνει οι Ρωμαίοι για μας? Πολύ, πολύ σωστή παρατήρηση. Πώς καταλήξαμε εκεί? Είναι από τη ζωή του Μπράιαν. Ναι, αν εξαιρέσεις δηλαδή ότι δεν έχει συμβεί αυτό, είναι πολύ σωστό να έχει ενημερωθεί ο κόσμος, ώστε να πάρει τα μέτρα του, ότι πυρηνικά καταφύγια, αν αρχίσουμε να έχουμε κάποιες φυλακίσεις φοιτητών, όχι τώρα να τους αφήνουν σε δύο μέρες. Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή επιτέλους γίνονται συλλήψεις φοιτητών και πας και με τους ξαμολάς σε δύο μέρες πάλι να εγκληματούν? Τι να το κάνω αυτό? Αυτή δεν έπρεπε τώρα να φάνε, ξέρω εγώ, από 10, 20, 30 χρόνια ο καθένας να ξέρουμε ότι θα υπάρξει ένας παραδειγματισμός? Λοιπόν, είναι μερικές φορές προσπαθείς να προσέξεις τον τίτλο. Αυτή είναι στην κατηγορία καλές απόψεις στη δημοσιογραφία. Δηλαδή πρέπει να προσέχεις αυτό που βάζεις τίτλο να ανταποκρίνεται σε αυτό που γράφεις. Και ξεκινάμε από το πρωτοσέλιδο που, εντάξει, ναι, οι εφημερίδες έχουν μια έξτρα ελευθερία. Και βλέπεις, διαβάζεις το πρωτοσέλιδο στον ένα πυρηνικό ρυφηφί στο Απιθύτα. Από πάνω, υπότιτλος, καταλάβατε, μόνο ότι είναι από πάνω, πώς αποφεύθηκε τραγωδία. Άρα δεν έγινε πυρηνικό ρυφηφί, κάπως αποφεύθηκε μια τραγωδία. Και μετά έχουμε απόπειρα επίθεσης με αλυσοπρίον από κουκουλοφόρους στο υπόγειο χώρο της φυσικομαθηματικής σχολής, όπου βρίσκεται πυρηνικός αντιδραστήρας, για να καταλάβουν πάλι τη βιολογική σχολή. Οπότε είναι ξεκάθαρο από αυτό που διαβάζεις ότι αυτοί ήθελαν να πάρουν πυρηνικό αντιδραστήρα και μετά να χρησιμοποιήσουν το ουράνιο, να φτιάξουν τη δική τους βόμβα και να βάλουν μια βόμβα στο βιολογικό, στη βιβλιοθήκη του βιολογικού, να προσθέσω εγώ, Κωνσταντίνε Πουλή, σε αυτή τη βιβλιοθήκη κόσμημα του βιολογικού που έχει κατασκευαστεί μετά από εκείνη την εκένωση κατάληψη, δεν έχει γίνει τίποτα, είναι κάτι μπετά. Και μετά ξεκινάμε να διαβάσουμε την είδηση. Έχει βγει ο Πρίτανης στο διαψεύδι. Δηλαδή, υπάρχει και τίτλος στο Sky: πυρηνικό ρυφηφί στο Απιθύτα, παύλα, διαψεύδει ο Πρίτανης. Το οποίο είναι κάπως κρίσιμο, το διαψεύδει ο Πρίτανης. Όχι, ρε παιδί μου, το διαψεύδει. Ξέρετε, αυτό το χρησιμοποιούμε μερικές φορές για να πούμε, δημιουργείται μια εικόνα, άλλοι λένε έτσι, άλλοι λένε αλλιώς. Ναι. Δεν είναι διαψεύδει ο Πρίτανης. Δεν μου το βάζεις πυρηνικό ρυφηφί και διαψεύδει ο Πρίτανης. Δηλαδή, δεν συνέβη. Οπότε, τι μου το λες αυτό που δεν συνέβη? Έχει συμβεί? Έχει αμφιβολίες? Έχει γίνει λίγο? Μπορεί να έχουν και οι δύο δίκιο? Πιστεύεις ότι άλλοι λένε έτσι, άλλοι λένε αλλιώς, μπορεί και να έχει γίνει? Άμα δεν έχει γίνει, τι στο διάλογο το βάζεις? Είμαστε σε μια φάση τώρα που αυτό που γίνεται είναι ότι υπάρχει, ρε παιδί μου, ένα κλίμα επικοινωνιακό που προσπαθούν να στοχοποιήσουν το φοιτητικό κίνημα. Είχαμε ανέτειες συλλήψεις ανθρώπους που περάσανε τώρα, κοιμηθήκανε στα κρατητήρια για την πλάκα του Χρυσοχοΐδη, για να μπορεί να κάνει δηλώσεις ο Πρωθυπουργός ότι δεν θα ανεχθεί την ανομία, γιατί ανομία ανέχεται μόνο όταν κονομάνε φίλοι της κυβέρνησης. Αλλιώς η ανομία είναι πάρα πολύ κακό πράγμα. Μόνο για την Εγνατία οδό είναι καλό. Λοιπόν, και κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Ο Πρωθυπουργός μιλάει, μίλησε ας πούμε με την Κατερίνα Σακελαροπούλου, μίλησε με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πολύ ωραία συνάντηση. Με την ίδια την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Στάνο. Mm-hmm. Δηλαδή, να έχουμε και κάποια όρια, ρε παιδί μου, να πεις ότι θα ασκήσω κριτική, αλλά φτάνω μέχρι Υπουργό. Όχι και Πρωθυπουργό. Φτάνω μέχρι Πρωθυπουργό. Όχι και Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν θα ασκήσετε κριτική και στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και βγαίνει ο Μητσοτάκης εκεί πέρα και λέει ότι αυτά τα φαινόμενα δεν θα γίνονταν ανεκτά και επιτέλους να διαγράφονται οι φοιτητές που παρανομούν. Και λες, α, ωραία τώρα. Τώρα, η εικόνα για το τι μπορεί να σημαίνει ότι παρανομεί ένας φοιτητής θα είναι σαν αυτούς που λέμε τώρα εδώ πέρα, ότι πας σε μια διαδήλωση, σε μπουζουριάζουνε, μπουζουριάζανε στην συνέντευξη που έκανε ο Πάνος Παπαδομανολάκης με την Απεργό Πείνας. Είναι κόσμος τώρα που απλώς τον μαζεύουνε και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να μαζέψουν και κάποιον που μιλάει σε αυτόν που έχουν μαζέψει. Το έχουμε δει και στη συνέντευξη που είχα κάνει εγώ στα προσφυγικά. Δηλαδή, η ιδέα του τι θα πει να παρανομεί κανείς. Μη σας φαίνεται εντελώς συγκεκριμένη, είναι κάπως αόριστη. Mm-hmm. Μπορεί να παρανομείς επειδή είσαι εκεί. Μπορεί να παρανομείς επειδή δεν είσαι εκεί, αλλά δίπλα στο εκεί, αλλά μίλησες με κάποιον που ήταν εκεί. Όλα αυτά είναι, φανταστείτε τώρα, το Χρυσοχοΐδη, όπως τον θυμάστε έτσι, mm-hmm. με αυτό το ύφος της βλοσιρής ηλιθιότητας, που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μιλάει πάντοτε ασυνάρτητα, γράφει την ποίηση της Μάνικας εκεί πέρα για τα πυροσβεστικά, και φανταστείτε αυτόν τον άνθρωπο να αποφασίζει τι είναι και τι δεν είναι παρανομία και να διαγράφεται και κόσμος. Αλλά το λέει ο Πρωθυπουργός. Το λέει ο Πρωθυπουργός. Και έχω μια θεωρία για το γιατί το λέει ο Πρωθυπουργός, Στάνο, και θα. Γιατί είναι σποτάκι για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και έχω δύο θεωρίες τότε, εντάξει. Γιατί η επίθεση στους φοιτητές είναι win-win. Δεν χάνει από αυτό το πράγμα. Δεν χάνει. Ό,τι και να κάνει. Όποια αυθαιρεσία. Εννοείται. Δηλαδή τους παίρνεις, τους χώνεις μέσα, τους τραμπουκίζεις, στερείς την ελευθερία τους, τους συκοφαντείς. Δεν χάνει. Τους δέρνεις, βγαίνουν στα παράθυρα. Όπως έγινε μετά το μεγάλο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο την ημέρα της ψήφισης του νόμου για τα ιδιωτικά ΕΕΚ, που εμφανίζονταν φοιτητές με επιδέσμους στο κεφάλι. Και οι χειροκροτητές της κυβέρνησης, αυτές οι χειδεότητες με πόδια, απλώς γελούσαν με τους φοιτητές. Το πρόβλημα είναι ότι την ώρα που το διαφημίζει ο άλλος αυτό και να το καταγγέλουμε εμείς, πάλι διαφήμιση είναι. Αυτό είναι το πρόβλημα με την καταγγελία της αστυνομικής βίας. Ότι για τους ανθρώπους με τους οποίους ήδη συμφωνούμε, αυτή τώρα δεν είναι ότι είναι καμιά σέχτα επαναστατική. Συζητάμε τώρα ότι αυτοί που συμφωνούμε μπορεί να περιλαμβάνουν τη Διεθνή Αμνηστία, ξέρω εγώ. Αλλά τι σημασία έχει τώρα και τι λέει η Διεθνής Αμνηστία. Το ζήτημα είναι ότι στους καφενέδες μπορείς να πας και να λες, εντάξει, κομπανάω φοιτητές, τι θες τώρα, καταλήψεις κάνουνε. Τι πρόβλημα υπάρχει δηλαδή να φυλακίζω αυτούς που εκπροσωπούν την ανομία μέσα στα πανεπιστήμια. Οπότε πρακτικά αυτό που γίνεται είναι ότι όσο εντείνει την επίθεση προς τους φοιτητές η κυβέρνηση, δεν έχει κόστος, διότι η κριτική ακούγεται πάντα από την απέναντι πλευρά. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό που λέγαμε στην αρχή, τώρα ξέρετε εγώ που είμαι πολύ καλοπροαίρετος, ο Θάνος είναι πιο κολοπετσωμένος έτσι, δεν κολώνει σε αυτά. Εγώ θα έλεγα δεν μπορεί, θα υπάρχει κάπου ένας φιλελεύθερος στη Νέα Δημοκρατία, θα υπάρχει κάποιος που να είναι υπέρ της ελεύθερης αγοράς, ας πούμε, αλλά να μην θέλει εδώ πέρα να το κάνουμε λαμπόγιαλο το μαγαζί από άποψη ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτός ο τύπος δεν υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Δεν κάνει τίποτα η Νέα Δημοκρατία. Θες να τους σαπίζεις στη φυλακή, θες να τους χώνεις μέσα, θες να τους δέρνεις, θες να διαφημίζεις ότι τους δέρνεις, θες να διαγράφεις φοιτητές επειδή ισχυρίζεται κάποιος, για παράδειγμα, μπάτσι που ξέρουμε την αξιοπιστία τους, ότι οι άνθρωποι αυτοί παρανόμησαν. Όλα καλώς καμωμένα. Ό,τι και να κάνεις, φοιτητές είναι, ποιος θα τους λυπηθεί, μωρέ. Τι είναι, υπουργοί είναι για να τους λυπηθούμε. Λοιπόν, ποιο ρηφηφή τι λέτε μόλις μπήκα. Τώρα είμαστε ήδη στα καταφύγια. Να μην αργείς. Στα καταφύγια και έχουμε και καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Από τον Βλαδίμηρο το περιμέναμε, από τα απογείωπεδα του Απιθύτα το βρήκαμε. Εν τω μεταξύ, διαβάζω πρώτο θέμα που τα παίζει. Ούτε το πρώτο θέμα δηλαδή δεν μπορεί να ακολουθήσει αυτή την δημοσιογραφική κατρακύλα, που λέει «Βρέθηκε σπασμένο λουκέτο κοντά σε χώρο με εκπαιδευτικό πυρηνικό αντιδραστήρα». Τι λέει ο Πρίτανης? Τι λέει? Αυτό και που το διαβάζεις πρέπει να φοράς ειδική στολή. Ναι, το μάσκα, η μάσκα εκεί πέρα. Υπάρχουν οι διευκρινήσεις του Πρίτανη, δεν υπήρχε κανένα θέμα διαρροής ραδιενεργού υλικού, γιατί αυτό συζητάμε αυτή τη στιγμή στα πανεπιστήμια με πρωτοβουλία της κυβέρνησης για το αν υπάρχει διαρροή ραδιενέργεια στο Απιθύτα. Ούτε ο Πιερακάκης δεν υιοθετεί αυτή την άποψη. Πολύ διακριτικά λέει ότι έγινε παραβίαση ενός λουκέτου πριν από μερικούς μήνες, λέει για τον αντιδραστήρα που είναι εκεί από το 1971, δεν μπορεί να προκληθεί έκρηξη, αλλά στη συνέχεια λέει αυτό δικαιολογεί την παρέμβαση της Ελλάς όπου και όπως χρειάζεται, γιατί για εμάς η εποχή της ανομίας χωρίς συνέπειες στα πανεπιστήμια έχει παρέλθει. Πριν από την, κατά τη διάρκεια της αστυνομικής εισβολής στο Απιθύτα, που γινόταν σαν πάρτι, ξέρω εγώ, για το τριήμερο, έκνομες ενέργειες πραγματικά, και που είχαμε και δεκάδες συλλήψεις, αφέθηκαν όλοι ελεύθεροι, όλες. Όλα. Σύμφωνα με πηγές της Ελλάς, λοιπόν, στο εξής, Κωνσταντίνε, για σένα το λέω, όταν οι αστυνομικοί διαπιστώνουν φθορές εντός πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ή επεισόδια γύρω από αυτά, γύρω, ξέρω, εκτός περιοχής, θα το βλέπουν στο ΒΑΡ, θα παρεμβαίνουν χωρίς χρονοτριβή και χωρίς ατέρμονες αναλύσεις με τους Πριτάνης. Δηλαδή, είναι τώρα ο αστυνομικός διευθυντής που θέλει να δράσει. Και είναι ο Πρίτανης που θέλει να το συζητήσει. Όχι, είναι παιδιά, μην τα δείρετε. Και είναι κάτι που γίνεται πέριξ του πανεπιστημίου. Ναι. Δεν θα συζητάμε τώρα με τον Πρίτανη. Καλά, πόσες φορές έχω τύχει σε τέτοια περιστατικά, παιδιά, να γίνονται εγκλήματα κοντά σε πανεπιστήμιο και να συζητάνε με τον Πρίτανη τα ΜΑΤ. Πόσες φορές έχω. Δηλαδή, τα ΜΑΤ έχουν αυτή την κουλτούρα του διαλόγου. Οπότε, κάθε φορά που θέλουν να επέμβουν κάπου, αν εξαιρέσει τις φορές που δεν ακούνε ούτε τους. Ούτε τους ανωτέρους τους από τον ασύρματο και που καταγράφονται περιστατικά αστυνομικής αυθαιρεσίας ακόμη παραβιάζοντας τις εντολές των ανωτέρων τους, αν εξαιρέσεις αυτό, γενικά τα ΜΑΤ χαρακτηρίζονται από αυτή την κουλτούρα διαλόγου. Και θέλουμε επιτέλους ΜΑΤ που να μπορούν να δράσουν. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν δεμένα τα χέρια, τους βλέπεις δηλαδή και είναι, ντρέπονται να σε κοιτάξουν. Είναι, για μένα είναι μια στοχή. Εγώ με το που το διάβασα εξ αρχής, το Σάββατο. Αμέσως σκέφτηκα αυτό που συζητούσαμε με τον κύριο Παναγιωτίδη από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθηγητή θεωρητικής γλωσσολογίας, που μετέφερε την εμπειρία της Κύπρου, το τεράστιο παράδειγμα για την κυβέρνηση, και είπε πάρα πολύ απλά ο άνθρωπος ότι μην νομίζετε άμα γίνει το χατήρι του Μητσοτάκη με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, θα σταματήσουν οι συκοφαντικές επιθέσεις στα δημόσια. Αντίθετα, βλέπουμε να εντείνονται, γιατί άμα ξεκινάμε έτσι με διαρροή πυρηνικών, δεν ξέρω τι θα ακούσουμε στη συνέχεια. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι πολύ απλά για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είναι σποτάκι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστήμιων, όχι μόνο για εγγραφές φοιτητών, που άλλος μπορεί να πει, κοίτα, από τι κινδυνεύει το παιδί μου στα δημόσια, από μπουμ, αλλά και για να υπάρχει αποδοχή της κοινής γνώμης για το αντισυνταγματικό, όταν κάτι λέει απαγορεύεται και εσύ το επιτρέπεις, όταν το Σύνταγμα λέει απαγορεύεται και εσύ το επιτρέπεις, είναι αντισυνταγματικό, είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα, αντισυνταγματικό νομοσχέδιο. Και πηγαίνοντας λοιπόν στην πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον ρυθμιστή του πολιτεύματος, Κωνσταντίνε. Πες μου και άλλα τέτοια. Τον ανώτατο πολιτιακό άρχοντα. Πες μου και άλλα τέτοια. Σε μπορώ να θα πω. Έχει δυνατότητα αναπομπής, Κωνσταντίνε Πούλη, το ξέρεις αυτό. Όχι, αν το ξέρω, λέει. Θα μπορούσε να έχει παρέμβει η Κατέρινα Σακελαροπούλου. Ωραία, μάνα μου, θυμάμαι τότε που τη ζητούσε ο κόσμος να παρέμβει για τον Κουφοντίνα. Ναι, ούτε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια προφανώς θα παρέμβει. Που είναι πάλι αντισυνταγματικά. Ναι. Εντάξει, τότε. Είχαμε μια σειρά από καλές απόψεις από την Πρόεδρο. Δηλαδή, ξεκινάει με το θέμα της δημόσιας υγείας. Κωνσταντίνε. Υπέρ ή κατά. Υπέρ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, λέει. Ευχαριστούμε. Εννοείται. Το ήξερες εσύ ότι είναι πολύ σημαντικό. Το ξέρω γιατί υπάρχει και η έκφραση που λέμε πάνω απ' όλα υγεία. Γιατί τη λέμε αυτή την έκφραση. Ναι. Άμα δεν ήταν σημαντικό, δεν θα λέγαμε πάνω απ' όλα υγεία. Mm-hmm. Αφορά την κοινωνική συνοχή. Αυτό περίμενε. Επειδή είμαι και κοινωνιολόγος. Σωστό και αυτό. Μπράβο. Αν και εγώ είμαι κατά της κοινωνικής συνοχής, ως γνωστόν. Μπράβο. Πρέπει όλοι οι συμπολίτες μας να έχουν ισότιμη πρόσβαση στη δημόσια υγεία. Τι είπε τώρα. Που να έχουν. Ισότιμη πρόσβαση στη δημόσια υγεία. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος θα πληρώνει διχίαρο και κάποιος θα περιμένει στην ουρά. Αυτό είναι η ισότιμη πρόσβαση στη δημόσια υγεία. Δεν είναι ακριβώς ισότιμη, αλλά. Ισότιμη τι θα πει. Ισότιμη όλοι. Το ίδιο όλοι. Δεν το καταλαβαίνω ακριβώς. Ακούει ο υπουργός ισότιμη και φαντάζεται ίση τιμή, τύπου 2.000. Θα κάνει για όλους. Καπέλο για όλους. Ναι, δεν θα κάνει 2.000 για σένα και ο άλλος θα το παίρνει κοψοχρονιά. Ναι, επειδή δεν θα προχωρούν οι ουρές στα πρωινά χειρουργία, θα κάνει για όλους 2.000 μια επέμβαση, 300-500 ευρώ. Και θα πρέπει όλοι να έχουν ιδιωτική ασφάλιση για μια ώρα ανάγκης. Δεν μπορούμε να έχουμε πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας στα θέματα της υγείας, αλλά δεν είπε κάτι. Δηλαδή, ναι, πάρα πολύ σημαντικό, αλλά θα πετάξω κάτι αμένσιωτο στην καλύτερη περίπτωση. Κοινωνική συνοχή, συνεχίσουμε. Α, ναι. Απέναντι σε όλα αυτά που συμβαίνουν στα πανεπιστήμια, που έχουμε και έναν αντισυνταγματικό νόμο, ή που τουλάχιστον θέτει ένα αμφιβόλωτο αν καταπατάει η κυβέρνηση το Σύνταγμα, το λέω όσο πιο εύσχημα γίνεται. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν είχε να πει κάτι, προφανώς. Είπε όμως ότι ένα από τα μεγάλα στοιχήματα της δημοκρατίας είναι η καθολική απόλαυση των δικαιωμάτων από όλους όμως. Και πρέπει να γίνονται πολλές φορές σταθμίσεις στο κατά πόσο η απόλαυση δικαιωμάτων από μια μερίδα συμπολιτών μας οδηγεί σε παραβίαση των δικαιωμάτων για τους υπόλοιπους. Δηλαδή, Βάρα Μητσοτάκη. Σε ελεύθερη μετάφραση είναι. Βάρα Μητσοτάκη. Ναι, ναι, ναι. Κάνε ό,τι γουστάρεις. Ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει δώσει και τα καλύτερα δείγματα γραφής. Δηλαδή, τώρα εντάξει. Είναι μια καριέρα και αυτή, το καταλαβαίνω. Εγώ σκέφτομαι πάντα την φράση του Λικιαρδόπουλου για το πώς καταντά κανείς πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτές οι εξελίξεις στη ζωή, αυτά τα μεγάλα δώρα, έρχονται με το να μην κάνει κανείς του κεφαλιού του, να μπορεί να συνεργαστεί, να μπορεί να συνεννοηθείς, ρε παιδί μου, να μπορεί να βγάλεις άκρη, να ξέρεις ότι θα κάνουμε αυτό και θα είναι μαζί σου. Οπότε, εντάξει, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Ό,τι και να πούνε, ξέρεις, λέμε να διαγράφουμε φοιτητές, λέμε να γίνονται προληπτικές προσαγωγές. Πώς σου φαίνεται? Μια χαρά. Mm-hmm. Οι προσαγωγές είναι κάτι πάρα πολύ κοινό. Δεν το σκέφτεται κανείς ότι είναι κατά βάση παράνομες. Ναι, ναι. Η προσαγωγή δεν είναι σύλληψη. Η προσαγωγή γίνεται χωρίς να έχεις διαπράξει κανένα αδίκημα. Και εφόσον έχει γίνει σου έχουν ζητήσει ταυτότητα, έχεις επιδείξει ταυτότητά σου, δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνεται προσαγωγή. Δεν υπάρχει κάποιο στέρεο νομικό αίρισμα που να εξηγεί με ποια ακριβώς διαδικασία η αστυνομία μπορεί να τσιμπάει δεκάδες ανθρώπους και να τους μπουζουριάζει στη φυλακή. Αλλά ποιον ενδιαφέρει αυτό τώρα? Ποιον ενδιαφέρει? Πάλι την παρέα μας. Κάτι εδώ πέρα, κάτι The Press Project, κάτι Διεθνής Αμνιστή, κάτι τέτοιο, κάτι περιθωριακούς θεσμούς θέλω να πω, ρε παιδί. Κάτι ευρωκοινοβούλια, π.χ. για το κράτος δικαίου. Ναι, τώρα κάτι ακτιβιστές. Mm-hmm. Ακτιβιστές, αυτό που λέει υποτιμητικά ο υπουργός, συνδικαλιστές, δικαιωματιστές. Είχα ισπανικά, τι έχασα, ρωτάει ο Αντώνης. Το παραλίγο νέο Τσέρνομπιλ στο Απιθύτα. Αυτό έχασες. Λοιπόν, κατά τα άλλα, τίποτα. Τι τα θες τα ισπανικά, δεν χρειάζονται ισπανικά. Σε κάνεις ισπανικά, ξαφνικά γίνεται το boom. Δεν έχει σημασία τίποτα, παιδιά, ό,τι προλάβουμε. Ισπανικά δεν τώρα. Κάνουμε εμείς αγγλόφωνο The Press Project και να πάει όλος να μαθαίνει ισπανικά. Λες και εμείς είμαστε ανόητοι. Ο Άδωνης σήμερα πάντως έδωσε πάλι ρεσιτάλ να διωχθεί η Ευρωπαία Εισαγγελέας. Ναι, είπε συγκεκριμένα Υπουργός Υγείας αυτά που λέμε εμείς για αστείο σε μια εκπομπή. Αυτός πάει και τα λέει. Δηλαδή, λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι πολύ βγαίνει και μιλάει η Ευρωπαία Εισαγγελέας και δεν μπορεί η κυβέρνηση να την μεταχειριστεί όπως την Ελένη του Λουπάκη, δηλαδή να την καθαιρέσει. Και έχει έναν υπουργό που λέει να καθαιρεθεί η Ευρωπαία Εισαγγελέας, αφού έχει και το modus operandi για το πώς γίνεται κάποιος που στρέφεται κατά της κυβέρνησης προσπαθώντας να κάνει τη δουλειά του. Γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέας προσπαθεί να κάνει τη δουλειά της. Αυτό και να διερευνήσει που πήγαν τα ευρωπαϊκά χρήματα και να ελεγχθούν αυτοί που τα διαχειρίστηκαν. Θέλω. Αλλά όχι. Ναι. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι θεωρώ την επέμβασή της παντελώς απαράδεκτη. Πέραν παντός ορίου θεσμικού ρόλου που έχει. Εγώ δηλαδή δεν σας κρύβω, δεν το κρύβει, ότι αν υπάρχει διαδικασία, το αφήνει ανοιχτό αυτό. Σου λέει μπορεί και να υπάρχει. Δεν το έχω ψάξει, αλλά θα δω. Μπορεί. Ακόμα και να αμφισβητήσουμε τη θέση της, θα πρέπει να το κάνουμε. Αυτό εντωμεταξύ, όταν σου λένε ότι εμποδίζεις την εισαγγελική έρευνα, ότι εμποδίζεις την έρευνα για τη διαλεύκανση του εγκλήματος και εσύ απειλείς ότι θα αμφισβητήσεις τη θέση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Καταλαβαίνετε τώρα τι εικόνα δημιουργεί αυτό για τους μενομευρόπηδες. Άρε κακομύριδες που μου κυκλοφορούσατε και ανησυχούσατε τι θα κάνει η χώρα με την Ευρώπη. Άρε κοψοχέριδες. Είναι απαράδεκτο αυτό που έκανε και ελπίζω να υπάρχουν θεσμοί στις Βρυξέλλες να την τιμωρήσουν γι' αυτό. Αυτοί οι θεσμοί που καταγγέλνουν την Ελλάδα για να χτυπήσουν το Μητσοτάκι. Στις Βρυξέλλες τα κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένουν ανεξάρτητα κυρίαρχα κράτη και δεν δεχόμαστε. Άδωνης, Δεν δεχόμαστε κομισάριους ή δερβέναγες για να μας πούν τι θα κάνουμε στη χώρα μας. Σοβαρολογίες, είναι δήλωση αυτή. Δεν δεχόμαστε δερβέναγες να μας πούν τι θα κάνουμε στη χώρα μας. Σου λέει οι Ευρωπαίοι εισαγγελέες ότι δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους, δεν μπορούν να διερευνήσουν. Λέει ότι συναντά παντού τύχοι που τους αποτρέπουν, τους εμποδίζουν να διερευνήσουν το έγκλημα των τεμπών και η απάντησή σου είναι ότι δεν θα μας πείτε τι θα κάνουμε στη χώρα μας. Τι νομίζεις ότι είναι η χώρα σου, τσιφλίκι του παππού σου είναι η χώρα σου? Ναι, αυτό νομίζω. Τσιφλίκι του παππού του πρωθυπουργού. Μίλησε σε Ιταμό. Το συγγενών του πρωθυπουργού συγκεκριμένα, αλλά αυτό νομίζω. Μίλησε σε Ιταμό, ύφωσε μια ανεξάρτητη κυρίαρχη δημοκρατία, παντελώς απαράδεκτη. Απορώ πως ο κόσμος δεν βλέπει πόσο απαράδεκτο είναι ένας άνθρωπος που έχει αξίωμα δημόσιο να παρεμβαίνει με αυτόν τον τρόπο σε ένα κυρίαρχο κράτος. Δεν έχει σημασία τώρα αυτό, το μόνο σωστό που είπε ο Τσίπρας στη συνέντευξή του, ότι εγώ δεν θα μπορούσα να σταθώ μια μέρα στη θέση μου αν υπήρχαν αυτές οι ευρωπαϊκές καταγγελίες. Αλλά σκέψου τώρα, μιλάει για Ιταμό ύφος. Ο Άδωνης, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ναι, που λέγεται κάτι το οποίο δεν είναι ένας γενικός πολιτικός χαρακτηρισμός. Εντάξει, είναι μια νομική διαπίστωση ότι δεν προχωράει η διερεύνηση. Συναντάμε παντού εμπόδια. Το ίδιο δεν συνέβη με τις υποκλοπές. Δεν θυμάστε που δηλώνανε οι άνθρωποι ότι ζητούμε να συναντήσουμε πολιτικούς που εμπλέκονται και δεν απαντούν? Και μου λες τώρα ότι δεν θα μας πούν τι θα κάνουμε στη χώρα μας. Με το συμπάθειο, αλλά όταν λες χώρα μου, Άδωνη Γεωργιάδη, κάπως το έχεις παρεξηγήσει. Δεν είναι δηλαδή χώρα μου, όπως ξέρω εγώ, τι θα κάνω στη χωρίστρα μου. Μπορεί να την κάνει ανάποδα, ας πούμε. Εμένα δεν με πειράζει. Και εγώ δεν θα είχα θέμα. Θα μου πούν τι θα κάνω με τις τρίχες μου. Όχι, Άδωνη. Μπορείς να χτενιστείς όπως θέλεις. Mm-hmm. Μπορείς μία μέρα από εδώ, μία μέρα από εκεί. Και εγώ κουρεύτηκα σήμερα, δεν ρώτησα κανέναν. Ο Θάνος, ας πούμε, κουρεύτηκε. Δεν είναι ότι αν κάναμε ταινία μαζί. Δεν ρώτησα τον κόσμο εδώ πώς σας φαίνεται. Όχι, το έκανα. Θα έλεγα να χαλάει το ρεκόρ. Σε ταινία δεν έχεις το δικαίωμα να κουρευτείς. Το μαλλί σου ανήκει στην ταινία. Αλλά ο Άδωνης Γεωργιάδης μπορεί να κουρευτεί όπως θέλει. Γιατί είναι τα μαλλιά του. Αλλά δεν μπορεί να κάνει ότι γουστάρει σε αυτή τη χώρα, επειδή είναι η χώρα του με την ίδια έννοια. Με το συμπάθειο κιόλας δηλαδή. Λοιπόν, Θάνο, πάμε να περάσουμε, γιατί έχουμε αρκετά θέματα για σήμερα και έχουμε και συνέντευξη. Ωραία. Άρα να τα περάσουμε λίγο πιο γρήγορα, γιατί έχουμε ξεφύγει από τη συζήτηση. Αλλά καταλαβαίνετε, σοκαριστήκαμε με το παραλίγο boom στη Θεσσαλονίκη. Θάνο, δεν έχουμε κάθε μέρα πυρηνικό ατύχημα. Το Τσέρνομπιλ και τη Φουκουσίμα ακόμα τα θυμόμαστε. Ήρθε τρίτο στη λίστα αυτό. Τσέρνομπιλ, Φουκουσίμα, από θού. Ναι. Εγώ θα τα λέω. Λοιπόν, την ίδια στιγμή το έγκλημα των τεμπών συζητιέται στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου. Είχαμε μία ακόμα συγκινητική τοποθέτηση της Μαρίας Καριστιανού, που κατήγγειλε τη συγκάλυψη για άλλη μια φορά σε ευρωπαϊκό όργανο. Κατήγγειλε την μη ασφάλεια των μεταφορών, και αυτό είναι ένα ευρωπαϊκό θέμα, και σωστά κάνουν οι συγγενείς των θυμάτων και οι δικηγόροι που το θέτουν, γιατί αυτό το θέμα θα μπορούσε, είναι σίγουρα αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να ασχοληθεί περισσότερο με το ζήτημα. Αναφέρθηκε και στο 1,3 εκατομμύριο 300.000 υπογραφές που συγκέντρωσε το ψήφισμα των πολιτών που ζητούν αναθεώρηση του άρθρου 86 και να υπάρχουν ποινικές ευθύνες στους υπουργούς. Αυτό το θέμα συζητιέται σε πολιτικό επίπεδο, σε κορυφαίο πολιτικό επίπεδο, και είχαμε την τοποθέτηση της κυβέρνησης, Κωνσταντίνε, με τον Μάκη Βορύδη, τον Υπουργό Επικρατείας, να λέει ότι είναι πολύπλοκο. Έκανε μάθημα στον κύριο Κόκαλη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Του είπε, εσείς που είστε τώρα, είσαι ολόκληρος μαντράχαλος εδώ πέρα, δικηγόρος και βουλευτής, και να μην ξέρετε ότι αυτό είναι συνταγματικό ζήτημα, οπότε η λαϊκή νομοθέτηση δεν έχει καμία σχέση και να λαϊκίζετε. Οπότε είπε ότι αυτό είναι πολύπλοκο, όπως λέγαμε πριν, Θάνο, που είναι γενικά αυτό που λέει κανείς για να ρίξει τη χιλόπιτα. Αυτό που λέει κανείς για να αποφύγει να απαντήσει. It's complicated. Ναι, λες δηλαδή, ναι, θα το κάνουμε αυτό το πράγμα τώρα. Αυτός ο κόσμος λέει ότι σοκάρεται από το γεγονός ότι έχετε φτιάξει ένα τείχος νομικής προστασίας για τον υπουργό, την ώρα που όλος ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι εδώ πέρα υπάρχει ευθύνη. Αυτό λένε αυτές οι υπογραφές. Θέλεις αυτό να το μεταφέρεις σε κάτι που να αφορά το τι θα συμβεί στον υπουργό που προστατεύεται, ενώ όλα δείχνουν ότι έχει ευθύνες, γιατί ήξερε? Και λέει όλος, μπα, δεν ψήνομαι. Και να σας πω την αλήθεια, εδώ που τα λέμε, Εγώ είμαι με τον Μάκη το Βορύδη. Όχι συνήθως, γιατί όμως. Σε αυτό. Καταρχάς γενικά είμαι με τον Μάκη το Βορύδη. Αλλά και διότι πολιτική είναι. Είναι μια διελκυστίνδα ισχύως. Τραβάει ο ένας από εδώ, τραβάει ο άλλος από εκεί. Είναι ζήτημα σχετικής ισχύως. Ό,τι μπορεί ο καθένας κάνει, με άλλα λόγια. Δηλαδή, αν μπορεί αυτός να το κάνει, αν μπορεί να το προσπεράσει χωρίς να ενδώσει στην απέτηση αυτή του πλήθους του ενός εκατομμυρίου και για δικαιοσύνη για τον υπουργό, προφανώς θα παρακάμψει αυτό το αίτημα, όσοι και αν υπογράψουν. Γιατί φαίνεται ότι αυτή είναι μια πίεση στην οποία μπορεί να απαντήσει με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν πιέσεις τις οποίες δεν μπορεί να απαντήσει με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν. Αυτό δεν θεωρώ ότι είναι ασήμαντο. Είναι ήδη ένας αριθμός που είναι κάπως αστρονομικός. Είναι πρωτοφανής για τα ελληνικά δεδομένα. Ναι. Δείχνει ένα πολύ μεγάλο συντονισμό της κοινής γνώμης με αυτό το πολύ απλό αίτημα. Ότι έχετε φτιάξει ένα τείχος προστασίας το οποίο παραβιάζει την επιθυμία μας να αποδοθεί δικαιοσύνη. Αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι συμβαίνει με αυτόν τον άνθρωπο και έχουμε πει λεπτομερώς τι συνέβη. Έχουμε πει λεπτομερώς. Ήξερε και έκανε το κορόιδο. Τι άλλο δηλαδή θα έπρεπε να γίνει? Πότε φταίει ένας υπουργός? Αλλά η πίεση θα έπρεπε να είναι. Η πίεση στους δρόμους θα έπρεπε να είναι. Η πίεση εκλογική. Δεν ξέρω τι θα έπρεπε να είναι. Αλλά προφανώς για να το λέει αυτό ο φίλος μας ο Μάκης ο Βορύδης δεν δέχεται αρκετή πίεση. Τον βλέπω άνετο, τον βλέπω χαλαρό. Υπάρχει μια κάποια πίεση. Γι' αυτό απαντάει και όπως απαντάει. Τι εννοώ? Λέει ο Υπουργός Επικρατείας ότι έχει ξεκινήσει εντός της κυβέρνησης η συζήτηση για το ζήτημα της λαϊκής νομοθετικής πρωτοβουλίας που προβλέφθηκε με την τελευταία συνταγματική αναθεώρηση, άρθρο 73, και εν ευθέτω χρόνο θα εκδηλωθεί η νομοθετική πρωτοβουλία που αφορά στην εφαρμογή του. Τα λέει αυτά από το βήμα της Βουλής. Έχει ξεκινήσει και εν ευθέτω χρόνο για την τελευταία συνταγματική αναθεώρηση. Η τελευταία συνταγματική αναθεώρηση έγινε το 2019. Είναι 5 χρόνια και δεν έχουν βγάλει τον εφαρμοστικό νόμο ώστε να επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Τώρα, μετά από όλο αυτό που έχει γίνει, με το 1,300 στις υπογραφές και τα συνεχή αιτήματα της αντιπολίτευσης, να λες έχει ξεκινήσει και εν ευθέτω χρόνο. Εντάξει, θα μπορούσε απλά να αποδεχθεί την πρόταση που κατέθεσε η Νέα Αριστερά, για παράδειγμα, έκανε και σχετικό βίντεο και σχετική δήλωση ο Αλέξης Χαρίτσης. Είναι πολύ απλός ένας εφαρμοστικός νόμος για ένα άρθρο το οποίο λέει πάρα πολύ απλά ότι θα μπορεί να γίνεται κατάθεση νόμου αν έχουν συγκεντρωθεί 500.000 υπογραφές πολιτών. Δεν είναι να το σκέφτεσαι πολύ. Θα βρεθεί και η νομική διάταξη να είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο το ότι προβλέπεται. Αλλά δεν είναι τόσο δύσκολο. Μέχρι στο Σύνταγμα έχει προβλεφθεί και το όριο. Δεν είναι ότι πρέπει να συζητήσουν τα κόμματα μεταξύ τους για το όριο. Και καταγγέλει προφανώς το λαϊκισμό. Ο Μάκης Βορύδης πατάει κάτω λαϊκισμό, παρέα με Άδωνη Γεωργιάδη για παράδειγμα. Και πατάει πάνω ουσιαστικά στο βολικό σημείο ότι το ψήφισμα είναι συνταγματικής τάξης. Ναι, το ψήφισμα είναι συνταγματικής τάξης και δεν μπορεί να, με μια πρόταση νόμου να αναθεωρηθεί ένα άρθρο του συντάγματος. Αυτό ισχύει. Από την άλλη πλευρά, θα μπορούσε να έχει προφανώς πολύ διαφορετική στάση η κυβέρνηση απέναντι σε αυτό το αίτημα και επίσης η συνταγματική αναθεώρηση είναι σε λίγους μήνες. Οπότε θα μπορούσε να υπάρχει μια δέσμευση ότι θα αναθεωρηθεί το άρθρο 86 περί μη σε παρένθεση ευθύνης υπουργών και θα γίνει σε πιο χαλαρό ώστε να προστατεύονται λιγότερο υπουργοί από τη Βουλή. Θα ήταν πάρα πολύ απλό, θα ήταν μια ρητή δέσμευση, θα μπορούσε να γίνει και με ένα ωραίο μηνυματάκι του Πρωθυπουργού. Θα ήταν το ελάχιστο, ώστε να μην είναι τώρα ο Βορύδης για ένα ψήφισμα πολιτών που είναι στο διαδίκτυο που λέει θέλεις να αναθεωρηθεί το άρθρο 86 για να μπορούν να ασκηθούν ποινικές δίωξεις υπουργούς. Και 1.300.000 λένε ναι σε αυτό με κάποιο τρόπο. Συμφωνούν με αυτό. Οπότε δεν έχεις μια δήλωση από την κυβέρνηση που να λέει θα το δω. Αντιλαμβάνομαι την ουσία του ζητήματος και ζητώ τη νομική της διευθέτηση. Αυτό θα ήταν, αντιλαμβάνομαι την ουσία του ζητήματος. Καταλάβατε, αυτό θα ήταν μια έντιμη απάντηση αντί για αυτό που Απαντήθηκε από τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που είπε: ναι, σεβόμαστε, ακούμε την κυρία Καριστιανού. Εντάξει, τι να πεις τώρα, δεν σεβόμαστε και δεν ακούμε. Προφανώς θα το πεις αυτό. Αντί να πεις αυτό όμως, θα μπορούσες να πεις ότι αντιλαμβανόμαστε ότι την ώρα που τόσος πολλής κόσμος νιώθει ότι δεν αποδίδεται δικαιοσύνη σε αυτό, πρέπει να δούμε γιατί το νιώθει αυτός ο κόσμος. Τώρα, δεν θα το κάνουν αυτό, το καταλαβαίνω, γιατί ο κόσμος δεν είναι χαζός που το νιώθει αυτό. Νιώθει πολύ απλά ότι θα συνεχιστεί η διαδικασία της συγκάλυψης που ήταν και ο πυρήνας της ομιλίας της Καριστιανού. Που ξέρουμε ότι οδεύουμε προς συγκάλυψη. Ναι. Και για το θέμα του εφαρμοστικού είναι πάρα πολύ πιο απλό και στην τελική κάθε πότε μαζεύονται 500.000 υπογραφές για πρόταση για λαϊκή νομοθέτηση. Δηλαδή πόσες φορές θα χρειαστεί να γίνει. Που, και όταν γίνει, που μακάρι να γίνεται, πάλι δεν είναι δεσμευτικό για την πολιτεία να το αποδεχθεί, αλλά όταν θα μαζεύονται 500.000 σε χώρα που ψηφίζουν τα 7 εκατομμύρια, θα μπορούν τουλάχιστον να το συζητήσουν στα κόμματα. Δεν είναι τόσο απλό να μαζευτεί 500.000 υπογραφές. Δηλαδή και το ψήφισμα έγινε για το έγκλημα των Τεμπών που έχει σοκάρει τόσο. Δεν είναι απλό ότι ξεκινάω μια πρωτοβουλία και ξαφνικά βρίσκω 500.000. Ό,τι και να είναι και το καλύτερο πράγμα του κόσμου. Δηλαδή το θέμα της διάδοσης είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Και λαϊκισμός. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διάχυτη αίσθηση ότι ο Καραμανλής προστατεύεται ενάντια σε κάθε λογική, ενάντια σε κάθε εικόνα του τι έχει συμβεί και τι έχει κάνει. Καταλάβατε, όσο και να το λέμε τώρα, όσο και να το κρύβουμε. Λοιπόν, είναι παρά 10. Οπότε, να πάμε να κάνουμε την τηλεφωνική μας τη συνέντευξη και επιστρέφουμε μετά. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Παναγιώτη Χουντή. Τον έχουμε ξαναφιλοξενήσει στο παρελθόν με την πολιτική του ιδιότητα. Εδώ φιλοξενείται πρώτον ως εκπαιδευτικός και συνδικαλιστής στην ΕΛΜΕ Πειραιά και δεύτερον και ως θύμα των διώξεων για τις οποίες θα συζητήσουμε. Το θέμα που έχουμε να συζητήσουμε είναι ενδιαφέρον και όπως πάντα λίγο σοκαριστικό. Ας αφήσουμε τον ίδιο να μας το πει. Εγώ να πω σαν μια μικρή εισαγωγή ότι αν ακούσετε πόσα άτομα διώκονται και για ποιους λόγους, θα κινηθείτε κι εσείς λίγο προς την κατεύθυνση του να ανησυχείτε κάπως περισσότερο για το που οδεύει όχι γενικά πολιτικά η κατάσταση αλλά το πολίτευμα. Αυτό είναι δικό μου σχόλιο, δεν είναι ανάγκη να το προσυπογράψετε. Πείτε μας περί τίνος πρόκειται, τι είναι αυτές οι διώξεις. Ωραία, να ευχαριστήσω για τη φιλοξενία καταρχήν, επειδή είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Είμαι κοντά σε αυτό που περιέγραψε Κωνσταντίνε. Θα προσπαθήσω κάπως να κάνω ένα ράλι, γιατί είναι πολλά πράγματα. Οπότε θα προσπαθήσω λίγο να κάνω ένα ράλι, να αναφέρω γρήγορα μερικά πράγματα, να κάνω μια πολιτική εκτίμηση τι επιδιώκουν και, εν πάση περιπτώσει, να καλέσουμε και κάπου σε μια διαδήλωση που γίνεται για το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, εδώ και ένα χρόνο περίπου έχει ξεκινήσει καταρχήν στον Πειραιά ένας καταιγισμός συνδικαλιστικών διώξεων, συνδυασμός πειθαρχικών και ποινικών απέναντι σε συναδέλφους και συναδέλφισες. Ακολούθησαν διώξεις και σε άλλα μέρη της Ελλάδας, στην Αθήνα συγκεκριμένα και στη Θεσσαλονίκη, για παρόμοιους λόγους. Εν πάση περιπτώσει, θα φέρω να πούμε ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι, γιατί διώκονται αυτοί. Είναι εκπαιδευτικοί τώρα, που αντιμετωπίζουν πειθαρχικές και ποινικές διώξεις. Οπότε να δούμε για ποιο λόγο. Αυτό θα έλεγα. Συγγνώμη. Έχουμε λοιπόν 4 πειθαρχικές και ποινικές διώξεις σε συναδέλφους και 3 και σε συναδέλφους και μία συναδέλφουσα για συμμετοχή σε κινητοποίηση της ΕΛΜΕ ενάντια στις εξετάσεις PISA. Να θυμίσω ότι αυτές οι κινητοποίησεις είχε καλέσει και η ΟΛΜΕ και η ΑΔΔ. Μιλάμε για πέρυσι. Έχουμε 3 ποινικές διώξεις που φαντάζομαι θα γίνουν και πειθαρχικές με το γνωστή διαδικασία της αναξιοπρεπούς συμπεριφοράς εκτός υπηρεσίας, για συμμετοχή σε κινητοποίηση του Σωματείου ενάντια σε διημερίδα διαφήμισης ιδιωτικών σχολείων από τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά πέρυσι το Μάρτι, αλλά και σε διάφορες κινητοποίησεις του Σωματείου ενάντια στις διώξεις. Να βάλουμε μια άνω τελεία εδώ πέρα. Σε αυτούς είμαι και εγώ. Ναι. Εδώ πέρα. Οι άνθρωποι αυτοί διώκονται δηλαδή για συμμετοχή σε πολιτικές συγκεντρώσεις, σε κινητοποιήσεις. Οι άνθρωποι αυτοί, ως εδώ που διώκεστε είμαστε τώρα, διώκονται και εσύ και εσύ. Για συμμετοχή σε συνδικαλιστικές κινητοποιήσεις του σωματείου. Έχει φορτωθεί, ειδικά στις 3 τελευταίες, θα έλεγα, ο μισός ποινικός κώδικας. Παράδειγμα. Μαζεύει αρκετά χρόνια δηλαδή. Παράνομη βία, παρακόλληση δημόσιας υπηρεσίας, φθορά ξένης ιδιοκτησίας κτλ. Έχει παραδοθεί ένα βιντεοσκοπικό υλικό από τον ενάγοντα, από τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, περίπου μια μισή ώρα, που τα αδικήματα που καταγράφονται είναι διαδηλώσεις. Αυτό καταγράφεται. Η διαδήλωση είναι αδίκημα. Η διαδήλωση είναι αδίκημα γιατί, όπως γράφεται και μέσα, ας πούμε, στη δικιά μας μήνυση, με πανό και συνθήματα πρωτοστατούσαν στο να διαγείρουν πράξεις βίας απέναντί του από το πλήθος. Τι έλεγε αυτό το πανό? Έλεγε χτυπήστε τον τάδε το πανό. Τα συνθήματα τα έχω σημειώσει πραγματικά αυτά, γιατί θέλω να τα πω. Λέγαν όχι παιδεία για λίγους και εκλεκτούς αγώνας ενάντια στους ταξικούς φραγμούς. Και εσείς με διώξεις και με τρομοκρατία, εμείς με το λαό για δωρεάν παιδεία. Αυτό με τη δωρεάν παιδεία ειδικά είναι το πιο επικίνδυνο. Είναι σκάνδαλο, είναι πολύ εξτρεμιστικό. Οπότε είστε εσείς, φωνάζετε, είστε στην διαδήλωση, είμαστε, φωνάζετε συνθήματα. Θέατρο, φωνάζουμε. Έρχεται πολύ προκλητικά. Θέλω να μην είμαι, αποφεύγω τις λεπτομέρειες επειδή είναι πολλά να πω, γι' αυτό δηλαδή το αποφεύγω. Η διημερίδα δεν γίνεται γιατί είναι πολλοί κόσμος απ' έξω, πάρα πολύ λίγος κόσμος μπαίνει, πάρα πολύ λίγος κόσμος, δεν γίνεται. Ταυτόχρονα, αυτό ήταν το ένα. Η δίωξη αυτή μάθαμε ένα χρόνο μετά, δηλαδή μετά τα Χριστούγεννα. Υπήρξε και μια υποτιθέμενη τοποθέτηση ότι δεν επιθυμεί τη δίωξή μας. Όχι υποτιθέμενη, υπήρξε στην εισαγγελία, που όμως έχει μικρή αξία με την έννοια ότι τα δικήματα πλέον είναι αυταπάγγελτα. Έτσι. Η τοποθέτηση αυτή έγινε προφορικά μπροστά σας, δηλαδή τι τοποθέτηση? Δεσμεύτηκε μπροστά μας και πήγε και κατέθεσε μία δήλωση σαν νέα κατάθεση, εν πάση περιπτώσει. Που όμως, από ό,τι ρωτήσαμε και δικηγόρους, αυτό δεν έχει παρά μία σημασία δημοσίων σχέσεων, γιατί τα δικήματα είναι αυταπάγγελτα. Ναι, οπότε γι' αυτό σε εσάς. Γι' αυτό και για κινητοποίηση στις ΕΛΜΕ στους δρόμους και για μια συμβολική κατάληψη της ΕΛΜΕ απέναντι στις πρώτες διώξεις πέρσι τον Νοέμβρη του 2022. Για αυτά μάθαμε τώρα, έτσι. Ποια είναι τα δικήματα εκεί πέρα? Η παρακόλληση υπηρεσίας κτλ. Αυτά είναι τα γνωστά, τα οποία με βάση το καινούριο, με τις καινούργιες αλλαγές που έχουν στον ποινικό κώδικα. Και με την. Προσέξτε να σας το διαβάσω. Που μιλάμε για φωνασκίες, με οποιοδήποτε τρόπο, με φωνασκίες, θόρυβο, έτσι, και τα λοιπά. Αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν τέτοια πράγματα τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης 1 έως 2 ή και έως 5 χρόνια, αν κάτι θεωρηθεί βιοπραγία. Τώρα ξέρετε που ζούμε, ξέρετε τι μπορεί να θεωρηθεί βιοπραγία κλπ. Είναι λοιπόν είναι χαλκευμένες κατηγορίες. Το μόνο που είναι πραγματικό είναι η συμβολική κατάληψη της διεύθυνσης, το οποίο είναι μια πρακτική που ακολουθεί το συνδικαλιστικό κίνημα για να προπαγανδίσει απόψη, για να ενημερώσει και τους εργαζόμενους εκεί. Να πούμε ότι, να επιμείνουμε λίγο στο ότι υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό, έχει κατατεθεί, περιλαμβάνεται στη δικογραφία και το οποίο δεν απεικονίζει πράξεις βίας. Δεν είναι δηλαδή ότι... Μάλιστα. Και δεν υπάρχει ούτε μάρτυρας αστυνομικός παρά το γεγονός ότι η αστυνομία ήταν παρούσα σε όλα αυτά, έτσι. Mm-hmm. Δεν υπάρχει ούτε μάρτυρας αστυνομικός. Άρα υπάρχουν αυτές οι διώξεις και επειδή υπάρχει αυτό το ποινικό κομμάτι, πάμε και στο πειθαρχικό κομμάτι, όπως το καταλαβαίνουμε. Σίγουρα, γιατί έχει γίνει αντίστοιχα σε άλλη περίπτωση. Που έχει έρθει το ποινικό και μετά σου λέει οι άλλες δύο περιπτώσεις. Η προσπάθεια διαδήλωσης για την επέτειο του Γρηγορόπουλου το 2020. Όχι από το σωματείο, πολιτικές προσπάθειες διαδήλωσης έγιναν τότε, που η σύλληψή μας οδήγησε μετά κατά νόμο, λέει η δευτεροβάθμια διεύθυνση εκπαίδευσης Πειραιά, και σε πειθαρχική δίωξη. Παρά το γεγονός ότι, και δεν με ενδιαφέρει αυτό που το λέω, το θεωρώ δευτερεύον, γιατί όλα οι νόμοι θεωρώ ότι διασταλτικά ερμηνεύονται έτσι αλλιώς από αυτούς που έχουν την ουσία, έτσι. Αλλά θέλω να πω ακόμα και ο δημοσιοπαλικός κώδικας εξαιρεί από την αναξιοπρεπή συμπεριφορά και της υπηρεσίας συνδικαλιστική και πολιτική δράση. Αλλά καταλαβαίνει τώρα... Λογικό, γιατί αλλιώς κανένας δεν θα... Ναι, κανένας εκπαιδευτικός δεν μπορούσε να συμμετέχει σε κινητοποίηση άμα δεν υπήρχε αυτή η εξαίρεση. Και έχουμε και ακόμα αρκετές διώξεις σε δύο συναδέλφους για αναρτήσεις άποψης στο διαδίκτυο, οι οποίες είναι κακόβου. Μισό λεπτάκι. Θέλουμε να το ξαναπείς αυτό, γιατί είχαμε μικρή διακοπή στη γραμμή. Τι αναρτήσεις ήταν αυτές? Αναρτήσεις στο διαδίκτυο και mail σε συναδέλφους, δύο περιπτώσεις, οι οποίες θεωρήθηκαν καλύτερες σε πειθαρχικό οι συναδέλφοι, στην ουσία για διατύπωση γνώμης, γιατί έκαναν κατά το πειθαρχικό κακόβουλη κριτική σε προϊστάμενη αρχή. Το ένα που θυμάμαι ήταν του συναδέλφου που ανέβασε ένα πολιτικό κείμενο που έλεγε ότι το Υπουργείο Παιδείας διαλύει τη δημόσια και δωρεάν υγεία. Το αδίκημα είναι διατύπωση γνώμης. Δηλαδή, σε είχα αφήσει πριν που λέγαμε ότι το αδίκημα ήταν ο συνδικαλισμός. Εδώ το αδίκημα είναι η διατύπωση γνώμης. Ναι, θα προσπαθήσω να τα μαζέψω. Μάλιστα υπήρξε μια υποτιθέμενη πάλι δέσμευση ότι τελειώσαμε, δεν ξαναδιώκω για διατύπωση άποψης, και ήδη πριν μια εβδομάδα ήρθε στον ίδιο άνθρωπο, στον συνάδελφο Γιώργο τον Καβαδία, ήρθε νέα κλίση για διευκρινήσεις, γιατί έγραψε κάτι στο αλφαβήτα που φορούσε μάλιστα εσωσυνδικαλιστικό ζήτημα. Αυτό είναι αυτή η εβδομάδα. Δηλαδή ανοίγει ο δρόμος για νέα δίωξη. Πάλι σε χάνουμε. Ανέφερε μια ανάρτηση που έκανε αντιπαράθεση σε στέλεχος άλλης παράταξης, εν πάση περιπτώσει. Της κυβερνητικής, τέλος πάντων. Από πού έρχονται οι κλήσεις, κύριε Χουντή, από πού έρχονται οι κλήσεις επιθαρχικά αυτές? Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά. Μόνο από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά. Ποια εννοείς και γιατί το. Συγγνώμη. Αυτές οι κλήσεις έχουν ενέρθει μόνο από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά? Δεν θέλω να πω ότι είναι μεμονωμένα περιστατικά, προφανώς το καταλαβαίνετε, αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει μια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας που δεν της αρέσει η έκφραση γνώμης. Αυτά που έχω πει μέχρι τώρα όλα, μιλάμε για τον Πειραιά. Όλα αυτά που έχω πει μέχρι τώρα μιλάμε για τη Δευτεροβάθμια Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πειραιά. Και υπάρχει και ένα ακόμα παράξενο, ας πούμε, έτσι, που θυμίζει έτσι, με την φιλιακή Ελλάδα, θα έλεγα, ότι ζητήθηκαν τα στοιχεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕ που ανήκουν σε μια συγκεκριμένη παράταξη. Στη δική μου, τέλος πάντων, και που ανήκω και εγώ. Αυτό είναι καινούριο, δεν ξέρουμε γιατί, δεν έχουμε μπορέσει να μάθουμε γιατί. Ζητήθηκαν τα στοιχεία, λοιπόν, να δοθούν τα στοιχεία, δηλαδή. Ναι, τα στοιχεία. Εντάξει, άμα απαγορεύεται ο συνδικαλισμός και η διατύπωση γνώμης, νομίζω ότι το επόμενο βήμα είναι να ζητάνε και τα στοιχεία σας. Ναι, αυτό είναι πτέσμα. Άλλωστε, αυτό είναι και λίγο γραφικό, είναι ότι τα ξέρουν τα στοιχεία, έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα μήνυμα, όπως καταλαβαίνετε. Και ταυτόχρονα υπήρξαν και στην υπόλοιπη Ελλάδα και πειθαρχικά για ανθρώπους που δεν έκαναν τηλεκπαίδευση. Περίοδο, δεν θυμάμαι αν ήταν την περίοδο των καταλήψεων, τώρα τα έχω μπερδέψει με όλα αυτά, τότε με την κακοκαιρία. Υπάρχει δίωξη ποινική και πειθαρχική σε συνάδελφο στη Θεσσαλονίκη δάσκαλο, γιατί συμμετείχε στο κίνημα πληστηριασμών. Σε άλλο συνάδελφο στην Ιμαθία, για τη στάση του σε γενική συνέλευση του σωματείου του, έτσι. Υπάρχει δηλαδή μια πανελλαδική τάση. Άλλο τώρα ο Πειραιάς, ας πούμε, η δευτεροβάθμια Πειραιά, διεκδικεί έτσι κάποια παραπάνω, έχει, θέλει τη δόξα λίγο παραπάνω. Δεν υπάρχει καμία, κανένα σταμάτημα των διώξεων, επειδή είχε υπάρξει και μια τέτοια, τέλος πάντων, φημολογία, προσέγγιση, δεν υπάρχει. Αυτά που λέω είναι και αρκετά πρόσφατα, άλλωστε, και αρκετά βαριά. Ταυτόχρονα υπάρχει σε μία της κινητοποίησης αυτή στο Δημοτικό Θέατρο, υπάρχει μήνυση και για τον Πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Πειραιά που συμμετείχε στην κινητοποίηση. Ταυτόχρονα, όπως το ψάχναμε και κάναμε αυτή την πρωτοβουλία, είδαμε ότι είναι υποδίωξη και ο Πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ στον Πειραιά. Και ταυτόχρονα θέλω να πω για δύο σημαντικά πράγματα, που το ένα το καλύψατε έτσι μέχρι τώρα αρκετά και το οποίο το θεωρώ εξαιρετικά, εξαιρετικά σοβαρό, όσο και τα δικά μας, τις 49 συλλήψεις των αγωνιστών φοιτητών στη Θεσσαλονίκη, στο Απιθύτα. Και ταυτόχρονα την απόλυση με fast track διαδικασίες του αγωνιστή Δημήτρη Αντωνίου, συμβασιούχου εργαζόμενου στο ΕΚΠΑ. Αυτά θα έλεγα είναι αυτά που λίγο αρκετά περιληπτικά και κόβοντας πολλά πράγματα και πολλές πληροφορίες που δεν, αν είχαμε τον χρόνο θα είχαν, υπάρχουν δηλαδή γαργαλιστικές πληροφορίες που θα ήταν αστείες κιόλας. Αφού κάνω δύο μικρά σχόλια σε αυτό που είπατε. Ας μας τις πει αυτές τις πληροφορίες. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Η κινητοποίηση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ήταν μια κινητοποίηση που είχε την απόλυτη πολιτική νομιμοποίηση πλατιών κομματιών του λαού. Δηλαδή είχε αγανακτήσει όταν μπείτε στο διαδίκτυο και δείτε τι γραφόταν από συντηρητικούς ανθρώπους. Γιατί είναι, όπως καταλαβαίνετε, συνθήκες αυτές, το να βγει τώρα ο Διευθυντής Δευτερογόνας Εκπαίδευσης και να κάνει διαφήμιση των ιδιωτικών σχολείων είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Το να αναφέρει, να σε καλεί, να σου πει ότι ξέρεις, εγώ δεν επιθυμώ τη δίωξή σου, ξέροντας ότι είναι αυταπάγγελτα τα αδικήματα και εκεί που οδηγούν, και που οδηγούν, είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Στην ουσία, δηλαδή, όταν λέει η δικογραφία εδώ με πανό και συνθήματα πρωτοστατούσαν στο να διεγείρουν πράξεις βίας, όπως καταλαβαίνετε, γίνεται τεκμήριο εγκλήματος. Το πανό, η ντουντούκα, που λέμε και το σύνθημα, γίνεται τεκμήριο εγκλήματος σήμερα. Είναι δεδομένο ότι έχει δημιουργήσει αναστάτωση και αγανάκτηση και θα έλεγα κιόλας ότι είναι τόσο η πολιτική κατεύθυνση στην οποία βρίσκονται τα στελέχη της κυβέρνησης και του Υπουργείου, που έκανε και μια διημερίδα ο Δίδες στην Αίγινα πριν τα Χριστούγεννα. Και αυτό θέλω και να το καταγγείλω δηλαδή. Για την ώρα δεν μας έχει φωνάξει πειθαρχικό για αυτό, για την καταγγελία που βγάλαμε. Και κάλεσε συναδέλφους σε απογευματινή διημερίδα. Καλά, οκ, ας πούμε. Αν και έγραψε στην πρόσκληση ότι η παρουσία σας είναι ωφέλιμη, αλλά όχι απαραίτητη. Και μετά ζήτησε από διευθυντές σχολείων τα στοιχεία των συναδέλφων που δεν πήγαν το απόγευμα εκτός ωραρίου και την αιτιολόγηση γιατί δεν πήγανε. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε. Δηλαδή αυτά γίνονται σε... Δηλαδή το πράγμα έχει ξεφύγει. Το πράγμα έχει ξεφύγει. Υπάρχουν πάρα πολλά ακόμα, αλλά θα ήθελα να προχωρήσω λίγο, αν θέλετε, στο να προσπαθήσω να το εκτιμήσω πολιτικά αυτό το κλίμα διώξεων, ξεκινώντας από πριν την, πολιτική εκτίμηση, κύριε Χουντή, υπάρχει κάποια ημερομηνία για την εκδίκαση? Όχι, και με τα πειθαρχικά, απλώς κάποια στιγμή, όσο το ξέρω, δεν είναι γνωστή η ημερομηνία εκδίκαση. Κάποια στιγμή περιμένουμε μία απάντηση. Σωστά. Δεν ξέρουμε τίποτα. Κάποια στιγμή θα κληθούμε σε πειθαρχικό συμβούλιο και σε κάποιο δικαστήριο. Αυτό θα γίνει, εκτιμάω. Εγώ δεν εκτιμάω, δηλαδή δεν εκτιμάμε ότι έτσι μας λένε και οι δικηγόροι. Ότι η περίπτωση, ας πούμε, θα μπει στο... Τέλος πάντων, δεν θέλω να μπω εγώ σε αυτό. Αυτό είναι, ότι περιμένουμε πότε θα κληθούμε σε όλα αυτά τα διάφορα, έτσι. Ή και σε ό,τι άλλο θα φορτωθεί. Γιατί τώρα κάθε εβδομάδα, ξέρετε, να σας πω κάτι σε σχέση με αυτό, που το λέμε και μεταξύ μας, δηλαδή. Η μία δίωξη αποτελεί μία σαφή προσπάθεια τρομοκρατίας. Οι δύο διώξεις μία μεγάλη προσπάθεια τρομοκρατίας. Οι πέντε πολύ μεγάλοι, οι 10 και οι 15 αρχίζουν να αποτελούν και λιότητα. Δηλαδή αρχίζεις πια να ζεις με το ότι εγώ δεν θα κάνω πίσω, θα έχω τη συνδικαλιστική μου δράση, θα είμαι τον αγώνα και θα προσπαθήσω στηριζόμενος στους συναδέλφους μου, στις συναδέλφισές μου, στο λαό να προχωρήσει το κίνημα. Ναι, απλώς είναι, μήπως όμως για όποιον εξετάσει πειθαρχικά την υπόθεση, για πάρουμε το πειθαρχικό, όχι το δικαστικό, δεν είναι γελοιότητα το να υπάρχουν, ας πούμε, τρία πειθαρχικά κατά του Χουντή? Δηλαδή το να υπάρχουν τρεις-τέσσερις κλήσεις κατά του Χ εκπαιδευτικού, μολονότι μία είναι για την διαδήλωση και για τα συνθήματα, η δεύτερη είναι για την έκφραση γνώμης, η τρίτη είναι για το συνδικαλιστικό κομμάτι, μπορεί και οι τρεις να είναι ανύπαρκτες, ανούσιες, σκανδαλώδεις, αλλά είναι τρεις κλήσεις επιθαρχικά. Αυτό δεν είναι κάπως, δεν αξιολογείται έτσι επιβαρυντικά? Είναι σοβαρό και μόνο ότι, δηλαδή, αναπνέει, θα σου κάνω πειθαρχικό, γιατί θέλω να σου κάνω πειθαρχικό. Μας δηλαδή, γράφει εδώ πέρα... Τύχαινε, για ανθρώπους, να σας πω κάτι. Εδώ τοποθετήθηκε άνθρωπος για τις κινητοποίησεις στην Πίζα, τοποθετήθηκε άνθρωπος στο πόρισμα του πειθαρχικού, ο οποίος δεν ήταν εκεί, ήταν μάρτυρα σε δικαστήριο. Μας γράφουν εδώ πέρα στα σχόλια. Σε άλλο άνθρωπο που λέει ότι σε γνώρισαν τις φωτογραφίες και για κάποιους λόγους δεν υπάρχει φωτογραφίες, τέλος πάντων. Συνάδελφος στην Αλφα ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής, κλήθη σε απολογία γιατί σε ενημέρωση μίλησε για τις διώξεις στην ΕΛΜΕ Πειραιά. Μας γράφουν σε σχόλιο. Λοιπόν, να πούμε, για να κλείσουμε, να πούμε λίγο για την συγκέντρωση που γίνεται. Ναι, δώστε μου αν θα προσπαθήσω. Λίγο θέλω να πω κάτι, ένα λεπτάκι πριν πω για το. Να έχουμε αφήσει και το γενικότερο πολιτικό σχόλιο. Ναι. Θα ήθελα ένα λεπτάκι γι' αυτό. Κοιτάξτε. Νομίζω ότι αυτό που θέλω είναι σαφές. Να υπάρχει στην κοινωνία σιγή νεκροταφείου. Για τους εκπαιδευτικούς έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Γιατί η εκπαιδευτική είναι ο τελευταίος ημάντας μεταβίβας της κρατικής πολιτικής απέναντι στους μαθητές. Πρέπει λοιπόν στο θεάρεστο έργο της ελάχιστης βάσης αγωγής, της τράπεζας θεμάτων, του εθνικού απολυτηρίου που θα δίνει νεολαία δεκατόσα μαθήματα πανελλαδικές από την πρώτη ηλικίου και των ιδιωτικών ή της ιδιωτικοποίησης της εκπαίδευσης, τέλος πάντων των ιδιωτικο-οικονομικών κριτηρίων και στη δημόσια εκπαίδευση στα πανεπιστήμια, σε αυτό το θεάρεστο έργο οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι υποταγμένοι. Πρέπει να μην τολμάνε να λένε στους μαθητές τι είναι αυτό το κουστούμι που τους λάβουν. Και αυτή τη στιγμή να σας πω κάτι. Δεν χτυπάνε γενικά τα σωματεία. Χτυπάνε τα σωματεία ως αγωνιστικά κύτταρα. Σου λέει, θες παιδάκι μου να διαδηλώσεις για τα ημερίδα για τα ιδιωτικά? Πάρε ένα πανουδάκι, ανέβασε ένα βουνό, να μην σε δει κανένας. Δεν θα σε πειράξω, δεν θα με πειράξεις. Αν όμως θέσεις στην πραγματικότητα, φτιάξεις πραγματικό κλίμα αγωνιστικής κινητοποίησης, θα προσπαθήσω να σε αποκεφαλίσω. Αν φωνασκείς που λένε. Και όλο αυτό, με όλο αυτό το θεσμικό πλαίσιο, Χατζηδάκη Γεωργιάδη, με αυτά που σας διάβασα περί φωνασκιών στους εκπαιδευτικούς χώρους και στα νοσοκομεία κλπ. Στην πραγματικότητα θέλουν σωματεία, γλάστρες της κυβερνητικής και της κρατικής πολιτικής. Απέναντι λοιπόν σε όλα αυτά, εμείς πήραμε μια πρωτοβουλία, το θεωρούμε πολύ σημαντικό ζήτημα, να στηθεί μια διαδήλωση στον Πειραιά. Θα γίνει λοιπόν μια διαδήλωση στον Πειραιά μεθαύριο 5η, 21 Μάρτη, στις 6.30 ώρα έξω από το Δημοτικό Θέατρο, θα υπάρχουν κάποιοι χαιρετισμοί και θα ακολουθήσει πορεία. Αυτή η διαδήλωση μετέχουν και 17... Ξαναπέστο λίγο, είναι 5η 21 Μάρτη. 5η 21 Μάρτη, μεθαύριο, 6.30 ώρα το απόγευμα, έξω από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου, θα γίνουν κάποιοι σύντομοι χαιρετισμοί και θα γίνει πορεία στο κέντρο του Πειραιά. Ήδη έχουν πάρει απόφαση 17 πρωτοβάθμια σωματεία, πολλές κοινές συνδικαλιστικές, κοινές γειτονιάς κλπ. Και ο στόχος μας είναι να φωνάξουμε. Οι φωνασκίες είναι ο στόχος μας, δηλαδή. Το κίνημα φωνασκεί όταν παλεύει. Φωνασκεί, περιφρουρεί την απεργία του. Ένα κίνημα από το μέλλον, όταν στηθεί, θα την περιφρουρεί την απεργία του. Που είναι αδίκημα ποινικό με τους νόμους αυτούς, Γεωργιάδη κτλ. Και Χατζηδάκη. Θα την περιφρουρεί. Γιατί στο πάγωσε η Τζιμινιέρα χτίστηκε εργατικό κίνημα και κατακτήσεις για τους εργαζόμενους και την εργατική τάξη. Θα φωνάξουμε λοιπόν κάτω τα χέρια από το σωματεία, από τους αγώνες και την απεργία. Θα απαιτήσουμε την άμεση παύση να πάρουν πίσω όλες τις συνδικαλιστικές και πολιτικές διώξεις εκπαιδευτικών στον Πειραιά, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Να επαναπροσληφθεί άμεσα ο Δημήτρης Αντωνίου, συμβασιούχος αγωνιστής, εργαζόμενος στο ΕΚΠΑ, να αφορθούν άμεσα οι 49 αγωνιζόμενοι φοιτητές. Το κεντρικό πανό των εκπαιδευτικών Πειραιά θα γράφει κάτω η δίωξη των εκπαιδευτικών, των φοιτητών, των νέων και των εργατών. Γι' αυτό εμείς καλούμε πλατιά τους συναδέλφους, τους νέους, όποιον θέλει, σε αυτό σημαντικό ζήτημα να είναι μεθαύριο 5:30 ώρα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Κύριε Χουντή, νομίζω δεν το αναφέρατε, αλλά δεν πρέπει να μείνει στο περιθώριο. Στις κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών υπάρχουν και πάρα πολύ μαζικές κινητοποιήσεις ενάντια στην αξιολόγηση. Σωστά. Δηλαδή, αν κάποιος μπορεί να ρωτήσει κακοπροαίρετα, εντάξει, φωνάζουν οι εκπαιδευτικοί. Αλλά τι συμβαίνει, τι γίνεται, κερδίζουν τίποτα οι διαδηλώσεις? Η αντίδραση ενάντια στην αξιολόγηση από αυτά που διαβάζουμε και βλέπουμε, από ό,τι έχουμε καταλάβει, είναι σε πάρα πολύ μεγάλα ποσοστά και έχει επηρεάσει το μέτρο. Αυτή την αξιολόγηση, εισαγωγικά να το πούμε, γιατί δεν πρόκειται περί αξιολόγηση, όπως έχουν δείξει τα στοιχεία. Έχετε δίκιο που το ξέχασα. Έχετε δίκιο, γιατί ένας από τους τρόπους ποινικοποίησης των αγώνων είναι και οι απανωτές προσφυγές για να βγει παράνομη απεργία αποχή. Έχει πάει 12-13 φορές στο Υπουργείο για να βγάλει παράνομη απεργία. Ναι, και με την κυρία Κεραμέως και με τον κύριο Φιλακάκη. Και ξέρουν πολύ καλά ότι η λεγόμενη αξιολόγηση είναι ένα εργαλείο, πολυεργαλείο επίθεση στα δικαιώματά τους, και ο αγώνας τους θα συνεχιστεί. Γιατί ο στόχος ακριβώς της αξιολόγησης είναι να δημιουργήσουμε έναν εκπαιδευτικό υποταγμένο που πλάι στο χωροφύλακα, ας πούμε, θα αποτελεί αυτόν που θα κάνει τηλεκπαίδευση για να σπάσει μαθητικές καταλήψεις, που θα είναι ο κόφτης των μαθητών στις εξετάσεις, που. Εκτιμάμε ότι οι εκπαιδευτικοί θα συνεχίσουν να παλεύουν ενάντια στην αξιολόγηση, παρά διάφορα αδειάσματα που έχουν φάει, γιατί έχουν ακριβώς αντιληφθεί τι συμβαίνει. Θέλω εδώ να πω ότι είναι και συγκλονιστική η ταλαιπωρία που τραβάνε οι συνάδελφοι αναπληρωτές και οι συναδέλφες αναπληρώτριες, οι οποίοι είναι κάθε χρόνο αλλού, δεν ξέρουν που θα είναι, δεν μπορούν να ζήσουν από το μισθό τους, και πάνω σε αυτά τους λένε θα αξιολογηθείς, θα περάσεις εξετάσεις, αφού ήδη έχουν περάσει ένα κάρο, επιμορφώσεις, έχουν κάνει σεμινάρια, έχουν πάρει μεταπτυχιακά διδακτορικά και έχουν κάνει το γύρο της Ελλάδας. Αυτό λοιπόν το εργασιακό μέλλον κόλασης που επιφυλάσσουμε και στον κλάδο, αλλά θα έλεγα πάνω απ' όλα το μαύρο μέλλον που δείχνουν στην νεολαία, θα έχει αντιστάσεις. Ό,τι και να κάνουν, όσο και να χτυπιούνται και όσα πειθαρχικά και να στήσουν, ο κόσμος θα αντισταθεί. Και να σας πω και ένα τελευταίο, να κλείσω εκτός θέματος. Νομίζω ότι το μεγάλο πρόβλημα για την κυβέρνηση και το σύστημα είναι ότι η φοιτητική νεολαία, την οποία την είχε αδρανοποιήσει για περίπου 16-17 χρόνια και θεωρούσε ότι την είχε αποσυγκροτήσει και τη διαλύσει πια, ξαναβρήκε τα πατήματα του αγώνα, τις συλλογικές διαδικασίες, τις συνελεύσεις και τις διαδηλώσεις. Αυτό είναι μεγάλο ζήτημα για το άμεσο μέλλον. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα το ξανααναφέρουμε για την 5η 21 Μαρτίου 6:30 το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είπαμε ότι είναι στην πλατεία Δημοτικού Θέατρου Πειραιά. Εκεί είναι η συγκέντρωση. Λοιπόν, και ευχόμαστε κουράγιο και θα τα λέμε, θα το παρακολουθούμε το ζήτημα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα και χαρά. Γεια. Ωραία, φίλε, μια χαρά. Λέμε τώρα ότι είναι πειθαρχικές και ποινικές διώξεις, που είναι σε ένα κομμάτι σοκαριστικό να ακούς γιατί διώκονται. Γιατί διώκονται για συνδικαλιστική δράση, για διατύπωση γνώμης. Είναι ο άλλος που γράφει ότι διαλύουν την παιδεία και διώκεται επειδή ασκεί κριτική στην προϊσταμένη αρχή. Και μαζί με αυτό προφανώς θα έχουμε, όπως έχουμε πάντα σε όλες τις περιπτώσεις των διώξεων αυτού του τύπου, και κατασκευασμένα κατηγορητήρια με πράγματα τα οποία δεν προκύπτουν από το αποδεικτικό υλικό. Βίντεο που δεν τα δείχνει και ούτε καν βάλανε αστυνομικούς να πούν ψέματα, όπως είναι η κανονική διαδικασία σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι. Και όσο διάτριτο κι να είναι το κατηγορητήριο, γιατί άμα άλλος έχει την εξουσία, γιατί να μην τρέξει κάποιον εκπαιδευτικό. Καταλήγουμε πάλι σε αυτό που λες, γιατί μπορεί. Η απάντηση, και δεν είναι και μικρά. Και μολονότι αυτά έχουν γίνει πριν την ψήφιση του ποινικού κώδικα, εγώ θα το προτείνω να το προσθέτουμε πάντα με το νέο ποινικό κώδικα Φλωρίδη, ότι αδικήματα τα οποία ήταν αυτά που ακούσατε, ότι προσθέτονται πράγματα, θα μπορούν να σημαίνουν και φυλακή. Πάνω από ένα έτος, θα σημαίνει και φυλακή. Αυτά, επαναλαμβάνω, γίνανε πριν το, πριν την αναθεώρηση, οπότε από ό,τι καταλαβαίνω ισχύει η ελαφρύτερη διάταξη. Αλλά στο μέλλον θα υπάρχει και αυτό το όπλο, ότι ο άλλος για τέτοια πράγματα θα μπορεί... θα κάνει φυλακή. Μια, ναι, θα φυλακή. Υπάρχει μια αυτεπάγγελτη παρέμβαση και θα απειλείται ακόμα και με φυλάκιση για ένα εξάμηνο. Λοιπόν, πάμε να πούμε λίγο το θέμα που αφήσαμε για την Εγνατία. Ναι, γιατί... θα το πούμε κάπως πιο συνοπτικά τώρα, αλλά να το εξηγήσουμε λίγο. Ήταν πολύ στενάχωρα αυτά που ακούσαμε. Να φτιάξουμε λίγο κεφάκι. Γιατί η οικονομία αναπτύσσεται, Κωνσταντίνε. Σε αντίθεση με αυτά που λες εσύ και κάποιοι μου ιδεάτες, η οικονομία αναπτύσσεται. Αν έχουμε μία εικονίτσα έτσι να δούμε... Να δούμε την κάρτα, ωραία, μια κάρτα, ρε. Λοιπόν... Μετά την παραχώρηση, λέει, νέο κόστος. Σήμερα 38,4. Διαδρομή Ιγουμενίτσα, Κήπη Εύρου, με επιστροφή. Εντάξει, σήμερα 38,4. Μετά την παραχώρηση, 85,5. Mm-hmm. Και έχει μετά για φορτηγό και πούλμαν 96, πάμε στα 2,14 και για μεγαλύτερο 134,4 θα φτάσει τα 300 ευρώ. Αυτή είναι μια αύξηση 120%. Ναι, είναι τα ποσά για πηγενέλα σε όλο το μήκος της Εγνατίας Όδου. Ξεκινάς από Ιγουμενίτσα, καταλήγεις μέσω ευρώ. Εντάξει, θα είναι μικρότερες οι αποστάσεις που θα κάνει ο κόσμος, αλλά είναι υπερδιπλασιασμός. Σήμερα, με απαλλαγές κιόλας, όπως σημειώνουν οι εργαζόμενοι, για τοπικούς χρήστες, ανέργους και εκπτωτικά προγράμματα, το κόστος ανά χιλιόμετρο είναι 0,03 ευρώ ανά χιλιόμετρο. Μετά την παραχώρηση θα είναι 0,065. Και οι εργαζόμενοι στην Εγνατία Οδό, εδώ και 10-15 χρόνια προειδοποιούσαν γι' αυτό. Τώρα γίνεται. Ποιος θα βγάλει αυτά τα λεφτά? Μαντέψτε. Έλα, το έχει πει. Δεν θέλω να ξέρετε. Θέλω κάποιον που δεν ξέρει. Ναι, μην πείτε γενικός και αορίστος, κάποιος ιδιώτης κολλητός. Δεν μας κάνει αυτή θέλουμε η απάντηση. Θέλουμε ποιος ιδιώτης κολλητός. Θέλουμε συγκεκριμένα να πείτε. Άντε, με το 1, με το 2, με το 3. Τέρνα, ποιος. Ποιος περιμένατε. Τέρνα είναι. Ποιος μόρ θα το κάνει. Ποιά σου θα το κάνει τώρα. Ο παππούς σου ποιος θα το κάνει τώρα? Η Τέρνα θα το κάνει. Άντε όλοι, θέλετε κι εσείς. Λοιπόν, το πήγε και ο ΣΥΡΙΖΑ στην Βουλή, κατέθεσε στη Βουλή την αναφορά των εργαζόμενων, η οποία βασίζεται σε πολύ συγκεκριμένα στοιχεία, βασίζεται σε ανακοινώσεις του ΙΠΕΔ, στο πλάνο που έχει εγκριθεί από τους παραχωρησιούχους. Και για την Εγνατία εδώ έχουμε γράψει και το έχουμε αναφέρει πολλές φορές και από την εκπομπή. Είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο, με ζημία δισεκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο σε βάθος 30 ετών. Η Εγνατία Οδός είναι ο μόνος αυτοκινητόδρομος που έχει γίνει στην Ελλάδα που έγινε με δημόσια χρήματα. Έγινε με εθνικούς πόρους και με ευρωπαϊκούς πόρους. Ξεκίνησε να ενώνει, όπως είδατε και στο γράφημα των... Το λέω για εσάς τους νότιους που δεν τα ξέρετε αυτά. Ναι. Καλύπτει 650 χιλιόμετρα, ξεκινάει από την Ιγουμενίτσα, φτάνει μέχρι τους κήπους Θράκης και υπάρχουν και τρεις κάθετοι οδικοί άξονες που αποτελούν συνδέσεις της Εγνατίας Οδού με τις γειτονικές χώρες. Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία. Κατασκευάζεται από το 1997 μέχρι το 2007 και κόστησε 7 δις ευρώ. Εθνική πόρη, δημόσιοι πόροι. Και κάποιες μικροεργολαβίες που δίνονταν σε ιδιώτες για συντηρήσεις κλπ. Είχαμε και εκεί τα σκάνδαλα, αλλά τουλάχιστον, γιατί είναι στις φάσεις που λες πάλι καλά, δεν είχε τα τεράστια σκάνδαλα των αυτοκινητοδρόμων που με υπερκοστολογίες κατέληγαν μισή. Οπότε κάπως τελειώνει το έργο, τελειώνει με δανεισμό. Στη συνέχεια εφαρμόζονται τα διόδια, που είναι φτηνά, είναι αυτό που έδειξαν οι εργαζόμενοι. Περνάει στο ΤΑΙΠΕΔ από το 2011, γιατί μπαίνει σε φάση ξεπουλήματος. Από τη στιγμή που είναι στο ΤΑΙΠΕΔ, τα έσοδα της Εγνατίας Οδού πηγαίνουν για την αποπληρωμή του χρέους. Στο διάστημα αυτό καλύπτει το δανεισμό και, όπως καταγγέλνουν οι εργαζόμενοι με πάρα πολύ συγκεκριμένα στοιχεία, ακριβώς εκεί που είναι ένα δημόσιο έργο που θα ξεκινήσει να έχει ισχυρή κερδοφορία, που με αυτά τα φτηνά διόδια που είναι σήμερα και με τις παραχωρήσεις θα έχει κέρδος 3 δισεκατομμύρια ευρώ, το υπολογίζουμε στα 30-35 χρόνια, που θα μπορεί να αποπληρωθεί και το χρέος. Βασικά, εντάξει, το χρέος αυξάνεται, αλλά λες, θέλετε στο ΤΑΙΠΕΔ να αποπληρώνει το χρέος? Άντε, στο ΤΑΙΠΕΔ. το ξεπουλάς φτηνότερα. Κάνεις ένα διαγωνισμό, κερδίζει η Τέρνα, κάνει και μια κοινοπαραξία με την Αιγής. Το ξεπουλάς για ένα ακόμα κάτι, δις. Οπότε ήδη είναι χαμένο το δημόσιο. Και μετά έρχεται ο ιδιώτης και από εκεί που θα έβγαζε 3 δις σε 35 χρόνια για το, από τα διόδια τα φτηνά, προβλέπεται και είναι δεδομένο ότι θα γίνει, έχει κατατεθεί τα σχετικά σχέδια δηλαδή, ότι θα υπάρχει υπερδιπλασιασμός και από τα 3 κάτι θα φτάσει στα 11 δις σε βάθος 35 ετών. Και οι εργαζόμενοι το λένε χρόνια ότι το μόνο που θα ιδιωτικοποιηθεί εδώ πέρα είναι τα διόδια. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να ξεπουλήσετε. Απλώς θα δώσετε τη διαχείριση των διοδίων στην Τέρνα. Αυτό γίνεται. Όταν λέμε το μόνο που θα ιδιωτικοποιηθεί είναι τα διόδια, δηλαδή το έχεις φτιάξει και λες τον άλλον, θες να έρθεις να το πάρεις εσύ και να κερδίσεις 257 εκατομμύρια το χρόνο, από τα οποία τα 157 θα είναι κέρδος. Και λέω, άλλος, τώρα που το σκέφτομαι, μου φαίνεται συμφέρουσα πρόταση, λέω να το κάνω. Αυτό είναι το μοντέλο. Και γενικά, αυτό είναι το μοντέλο της ιδιωτικοποίησης. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι κάτι που μπορούμε να το λέμε και να το επαναλαμβάνουμε, επειδή γίνεται μια πολύ θεωρητική συζήτηση κάθε φορά, τάχα μου θεωρητική, ψευδοθεωρητική συζήτηση για τις ιδιωτικοποιήσεις, για την ελεύθερη αγορά, για το πώς είναι ο υπόλοιπος κόσμος, τι είναι ο πιστοδρομικό, τι δεν είναι. Διαβάζουμε τα ποίηματα του Πιερακάκη, διαβάζουμε τις... τα λυρικά του σχόλια για τα ξύλινα τείχη και δεν ξέρω εγώ τι άλλη ανοησία θα ακούσουμε κάθε φορά, ενώ στην πραγματικότητα τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Το έφτιαξε το δημόσιο και έρχεται ο άλλος, το αγοράζει κοψοχρονιά, το εκμεταλλεύεται και κερδίζει από αυτό που έχει φτιαχτεί με χρήματα φορολογουμένων. Εντάξει, αυτό συμβαίνει με λίγα λόγια. Και αυτό γίνεται με έναν τρόπο ο οποίος είναι τρομερά χοντροκομμένος. Είναι αυτό που λέμε ότι ξέρεις. Τι είναι τώρα, τι σατανική ευφυΐα έχουν αυτοί οι καπιταλιστές. Είναι φοβερό τώρα. Όλο σκέφτηκε Δαιμόνιο. Ότι αν υπερδιπλασιάσεις τα διόδια θα αυξήσεις τα κέρδη σου. Δεν είναι καταπληκτικό? Αυτά είναι γνωστά από πριν. Έτσι. Δηλαδή από πριν υπάρχουν οι μελέτες. Επειδή το ΤΑΙΠΕΔ έχει. Τέλος πάντων, γίνονται εσωτερικές διαδικασίες στο ΤΑΙΠΕΔ. Δεν το λέω αρνητικά. Υπάρχει αλληλογραφία, καταδίδονται προσφορές και τέτοια. Οι εργαζόμενοι τα καταγγέλνουν. Δηλαδή είναι γνωστό ότι με το που ολοκληρωθεί το ξεπούλημα. Δεν είναι μόνο ότι θα χάσεις το δημόσιο λεφτά γιατί παίρνεις μια και έξω κάποια χρήματα αντί σε βάθος χρόνου να είναι να πάρεις περισσότερα, όπως συνέβη με το Ελευθέριος Βενιζέλος που μας έχουν πρίξει ότι προσγειώθηκε στο χρηματιστήριο και λες γιατί ξεπουλήσαμε ρε παιδιά το 40% του κορυφαίου αεροδρομίου της χώρας και σου λένε να αυξηθεί το ενδιαφέρον της κεφαλαία αγοράς. Αυτό λένε όντως, δεν είναι κάποιο επιχείρημα που το βγάζω από το κεφάλι μου και η εμπιστοσύνη της κεφαλαία αγοράς. Και έρχεται εδώ πέρα, είναι πασίγνωστο ότι θα ανεβάσουν τα διόδια. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν κάνει απλή καταγγελία των δεδομένων, όχι αν θα ήταν μικρό, αλλά έχουν κάνει οικονομικές μελέτες. Την έχουμε παρουσιάσει τη μελέτη σε ρεπορτάζ πριν μερικά χρόνια. Είναι από τους κυρίους Ζαρωτιάδη, καθηγητή οικονομικών στα Πιθήτα, και τον Λεωνίδα Βατικιώτη, οικονομολόγο, που είχαν μεσαία, χαμηλά, υψηλά σενάρια σχετικά με τη διαχείριση με το δημόσιο, πόσο θα αυξηθούν, πόσο θα χάσει με ένα μεσαίο σενάριο, πόσα έσοδα θα χάσει το δημόσιο μετά την ιδιωτικοποίηση. Το υπολόγισαν μόνο σε 3 με 4 δις. Καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η μοναδική ιδιωτικοποίηση που θα επέλθει θα είναι των διοδίων, που αντί να εισπράττουν το δημόσιο θα εστραίνουν στον παραχωρησιούχο. Και επίσης υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, καθώς λένε ότι στα δημόσια έργα οι εκπτώσεις έναντι των επίσημων τιμολογιών και προϋπολογισμών ανέρχονται σήμερα σε περίπου 50%. Στη σύμβαση παραχώρησης έχει προκαθοριστεί, είχαν καταγγείλει οι δύο οικονομολόγοι, ποσοστό έκπτωσης 12%. Που σημαίνει όχι μόνο ότι αυξάνεται το κόστος, αλλά θα αυξηθούν και οι μικρότερες εργολαβίες για τη συντήρηση. Και η κοινοπραξία εδώ πέρα αυτό θα κάνει. Θα εισπράττει διόδια και απλώς για τα έργα συντήρησης, γιατί θα αναλάβει αυτό το φοβερό και τρομερό έργο συντήρηση ενός δρόμου που κατασκευάστηκε πριν λίγα χρόνια και συντηρούνταν μια χαρά, θα δίνει μικρότερες εργολαβίες σε άλλες εταιρείες. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Ήταν η καλύτερη εκπομπή που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα και νιώθουμε πολύ υπερήφανοι γι' αυτό. Ήταν μια τομή. Την ετοιμάζαμε, θέλαμε η εκπομπή της 19ης Μαρτίου να είναι μια εκπομπή που θα είναι ένα άνοιγμα προς το μέλλον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ο ιστορικός του μέλλοντος θα ανατρέχει σε αυτή τη μέρα. Λοιπόν, αν έχετε κάποια σχέση με την Κύπρο ή την Βουλγαρία δημοσιογραφική, ζείτε εκεί, παρακολουθείτε, στείλτε μας ένα email, θέλουμε κάτι να σας ρωτήσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Γεια σας, φιλιά.